نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا چې عرب په پاغي کې کیناستل د جنگ او د قتال نه میزان ساتلو دی له د حرمت او د احترام میاشتې وي. ما چې کوم آیات مبارکه ستاسو وړاندې ولوستو نو هغه کې الله رب العالمین دا وایي چې د میاشتو دا شمیر د الله رب العالمین په نسبان دی د الله په کتاب کې دولس میاشتې دي د کوم وخت نه چې الله دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړي منها اربعة حرم په دې دولس میاشتو کې سلور میاشتې د حرمت دي چې یو د حرمت په هغه میاشتو کې دا میاشت نه دا کومه چې اوس شروع ده د ذوالقعدې میاشت او مسلمانانو له پکار دي چې څنګه د هندوانو د انګریزانو د میاشتو نومونه ماشومانو بوډاګانو ټولو له یاد کړي چې د اسلامي میاشتو نومونه هم زده کړي دا وپېژني ځکه زموږ د دین ډېر احکام او مسایل دا د دې میاشتو په پېژندلو سره تړلي دي. منکر روجه کوو که اختر کوو دارنګي د حج مسایل دارنګي د عدت مسایل د زنانه او بعضي مسایل د میاشتو سره تړلي دي. نو پکار دي چې مسلمان دا میاشت وپېژني د دې نومونه زده کړي. الله رب العالمين د دې میاشت مبارک وي فلا تظلموا فيهن انفسكم د دې میاشت کې تاسو په خپل ځان باندې ظلم او زیاتې مه کوئ. ظلم اسم الله رب العالمين حرام کړی دی خو په دې میاشت کې بیا تاکید سره خصوصي حکم فرمایلی دی چې تاسو په ځان باندې ظلم او زیاتې مه کوئ. د اسلام نمخ د عربو عادت دا و چې د دې میاشت احترام نه کولو او د دې د عظمت او د لوی شان خیال به ساتلو. کوم حدیث چې ما ولوستو د ابو بکر رضی الله عنه چې د نوم دی نفیع بن الحارث رضی الله تعالی عنه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دا زمانه خپل حالت ته داسې واپس شوي لکه څنګه چې الله رب العالمین پیدا کړې وه. د کوم وخت نه چې الله اسمانونه او ځمکې پیدا کړي السنه 12 شهرا کال دولس میاشتې دي او په دې دولسو کې څلور الله د حرمت او د احترام لرزومي چې دا میاشت عزت وکړي. یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا درې میاشتې پر لپسې دي ذوالقعدة وذوالحجة والمحرم د ذوالقعدة میاشت دا کومه چې اوس شروع ده او دې پسې د ذوالحجة میاشت راځي او ورپسې بله د محرم ده چې هغه د اسلامي کال لومړۍ میاشت دي ورجب او بل د رجب میاشت چې هغه د دینه مخکې تیره شوې رمضان نمخ کی دو میاشت نمخ کی کمی دا رجب میاشت رجب لے ورپسی شعبان می بیا رمضان اگر رمضان او داغی پا منز کی یو میاشت دا دا دور مبارک میاشت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سمع عمری کلی دی اہل علم و ذکر کلی چی سلور عمری کلی عمر من نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی اغسلوا على قدر مبارك مياشتري حديث ده بخاري و مسلم كراغني انس رضي الله عنه فرمائي كي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر كلهن في ذي القعدة. نبي كريم صلى الله عليه وسلم فخبل عمر كسلور عمري كريم او دا سرور والا عمره د ذل قعدې په دې میاشت کې شوې. یو عمره د حدیبیې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب وکتو چې زه او ما سره صحابه کرام عمرې ته روان دي. صحابه کرام له چې خوب بیان کړو دا غیر عمرې له شروق رمچتو او د مدینه منورې روان شو د عمرې په سفر باندې مکه مکرمه سره خوا کې یو ځای د حدیبیه ورلوي دا غزه له شورا سیدل د خپل صحابي عثمان بن عفان رضی الله عنه ولید د مکه والدا چې موږ غره جنگ د قاتل راغلي په جنگونو باندې موږ او تاسو سره شي دا الله د کور زیارت راغلي او عمره وکړو بیا په واپس مشرکان اجازه ته نه کو چې زموږ استاد په منځ کې جنگونه تیر شي دي زموږ سرداران دی وجې دي کومه نقصانات شي دي دوه طرفونه بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ورنکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیین را واپس کو او بدغ دوران کے لدے شراغ مشہور صلحہ بشمیدات شکاری کے معاہدہ و لکل شمیدات ندام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر شوا کہ او انسان ارادو بدنیک عمل او بیا دل سره کاوت جو شکرې نکو د الله په نسبانه د دې عمل کو دي کله شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې عمرینا بشره مشرکان اجازه نه کړې د الله کو نه دې دي او حدیث پاک کې راغلی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلور عمرې کړې دي نو پاره کې ذکر کړي عمره من الحدیبیه فی بالقعده د ذل قعده په میاش کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیه عمره کړې ده او دوما عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو دل کال باندې د دې عمرې او قضا او دا دوما عمر شواري له عمرې او قضا او او دوما عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جعرانی نه کړی جعرانه د مکی مکرمه سره 25 30 کیلومتر کې وځي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله حنين فتحك وغنمتون إرانا وغنمتون غنمتون تقسيم كني الصحابة الكرام ما دير دير غنمتون تقسيم فن مدى جعر رانينا يا مرد جعر رانوي مدى جيم ماني زنشي نبي كريم صلى الله عليه وسلم دائما عمرتني أو سلورم عمر نبي كريم صلى الله عليه وسلم ده حج سرطني نبي كريم صلى الله عليه وسلم فلسم قال بان دي حجة الوداع بولو الله دي غبر صلى الله عليه وسلم دي زندگي دي أخير بن حاكم دي الوداع يا دي الوداع معنى دي رخصتي غهج دي دين رزق يا دي الله دي غبر صلى الله عليه وسلم دي دار خامين رخصت شوي نو دي حج سر نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي عمره كده او ده اهل علم دراجه او سيد قول مطابق نبي كريم صلى الله عليه وسلم حج قران كده حج قران دي لو في عمره وحج ويو احرام ويو سفر دي زان سر نبي كريم صلى الله عليه وسلم قرباني غصابين تلي اول عمره وك او قدر احرام في نبي كريم صلى الله عليه وسلم انتظار قول تقديس ده حج رضي في انه حج الذي احرام في اداءه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې د مدینه منورې نه وته نو دا کوم ځکم تاریخ د دنیا شې د دې قاعده پاسر از کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمه نه رسیدلې سلورم تاریخ د دې حجې چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مکرمه نه دنه نو ابتداء عمرې دا په ذل قعده کې شوی ده او عمره ادا کړی د ذل حجې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې احرام تړلې او نیت یې کړی د ذل قعده بیا شو نو په دې اعتبار سره دې له عمره د ذل قعده وې چې شروع دې نه شوی او بیا نه وګت سفر وو پیدل سفر نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو افته کړل او فاطم رضی الله عنها مکی مکرمه ته رسیدلې په دې مبارکه میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند ډېر مراحل راغلي چې په مشهورو مراحلو کې یو مرحله ده هغه د تاریخ او د سیر په کتابونو کې وایي حلف الفضول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت او د نبوت په مخ کې واقعیا راغلي وه چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاندان د مظلوم د مرګتیا لپاره راجم شو او په خپل منځ کې یو جرګه وکا یو معاهده وکا چې موږ د مظلوم مرګتیا ته د ظالم لاس ونیسو. په دغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر د شل کاله په دې معاهده کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم شریک شوی. دا واقعیا اهل المغازی والسیر په دې ترتیب باندې ذکر کړی د تاریخ کتابونو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې د ذوالقعدې په میاشت کې حلف الفضول شوی و. په دغه وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر شل کاله او د خپل ترونو سره په دې جرګه او معاهده کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریک شوی او ملګری و. واقعیا داسې و چې د یمن نه یو کس راغلی و د زبیر قبیلې سره یې تعلق ساتل و او مکې مکرمې نه څه سودا راوړې وه په مکه مکرمه کې سودا خرڅوله. نو د عربو د بنو سهم قبیلې سردار عاصم روایت هغه د دې مسافر د یمنی کس نه سودا واغسته او بیا یې پیسې نه ورکولې ظلم زیاتې ورسره کولو. هغه راغی د کعبې سره ودرېدو اعلان وکړو فریاد یې کولو چې عاصم بن وائل زما سره ظلم زیاتې کړې سودا یې رانه اغستې د هغې پیسې نه راکړې. نو د هغه د خاندان نه څوک نه درېدل چې د مظلوم ملګرتیا وکړي او د ظالم نه تپوس وکړي. حالان کې د عربو د قریشو عادت دا و چې د مظلوم د ملګرتیا لپاره به ودرېدل اگر که دا ظالم به د هغې د قبیلې سره و. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره دی زبیر ابن عبد المطلب هغه را پاڅېدو او اغور لوی ما لهذا مترکون دا خبره خو د پرېښودو قابله نه ده. عاصم بن وائل اگر چې د قوم سردار دی لوی سړی دی خو ظلم زیاتې درسره کړی د دې تپوس وکړ. خپل خاندان بنو هاشم راجمع کړ او په دې کې ورسره بنو تیم یو قبیله وه هم ملګري شوه د هغې سرداران یې راغوښتل. عبد الله بن جدعان یو سړی و د هغه په کور کې دا مشران راجمع شول او د ذوالقعدې میاشت وه جرګې وکړه په هغې کې دا معاهده وکړه چې د مظلوم په ملګرتیا کې به موږ ټول یو مټ او یو لاس یو او ظالم په هر څه کې دا نه به تپوس کړو. او بیا را روان شول عاصم بن وائل راغل او د هغه نه یې په زور دغه سودا را واغسته دغه مسافر چې کوم د زبیر قبیلې راغلی و هغه له حواله کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې معاهده کې شریک شوی. امام احمد رحمت الله علیه کوم مسند کې په صحیح سند باندې حدیث ذکر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شهدت حلف المطیبین دا غفو خلقو هغه جرګې له زه حاضر شوی مع عمومتي وانا غلام د خپل ترونو سره تلی وم په دغه وخت کې زه جوان وم فما احب انني حمر النعم واني انفسه. نو زه دا خبره نه خوښوم چې د دې په مقابله کې ما له د دنیا هغه لوی لوی نعمتونه شي او سره وخاندې ما له خلک راځي خو چې دې معاهدې نه زه نه وی شریک شوی دا ټول دنیا زه د دې په مقابله کې نه خوښوم چې د مظلوم د ملګرتیا لپاره کومه جرګه کېده نو په هغې کې زه هم شریک وم. او دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي و انی انفسه دا خبره زه نه خوښوم چې دا وعده دې زما ته کړه. الله ورته نبوت هم ورکړو پیغمبري هم ورکړو بیا هم دغه وعده نه ماتوله د مظلوم ملګرتیا دې کوله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دي صحیح حدیث کې د بخاری وی انصر اخاک ظالما او مظلوما تدخل نور ملګرتیا وکړه د هغه امداد وکړه ظالم او مظلوم. یو صحابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم لرا پاسیدو وی قربان پدی غمون کوئی گو چې مظلوم مرګتیا بده ظالم به ظلم نه بده خو چې یو سره مظلوم دی داغه بسنګ مرګتیا کوي د ظالم خو بلا سنځو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایي چې ظالم له لاس نه دی او مظلوم مرګتیا کوي نو په دې باندې قریش او مشرکان په حالت د شرک او کفر کې عمل کړل چې مظلوم مرګتیا به کولا او دی معاهدی لوی حلف الفضول دا فضول ولا پلی اعتبار شروعی چی پلی که کم مشعال واجبون دا اکثر نمون فضل فضل دو دا نم پا اول که بے فضل راتو فضل ابن الحارث فضل ابن وداعا او فضل ابن فضالا دا مشعال پاکی راجبون دا اغوا دا چی کاری که دا فضل نمو علی سرداران واجب فیو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زبیر ابن عبد المطلب د دې واقع ذکر په خپل اشعار کې کولو او ذکر کول به چې ان الفضول تعاقد وتحالف ان الفضول تعاقد وتحالف الا لا نقيم ببطن مكه ظالمون أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم وإذا فضلتم على المشران واجب شميو فخف المنسكي جرقا ومعاهدة نوا كما كمكرمك مظالم نفيني تظلم إجازة ونوركي أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار والمعتر فيهم سالم دائد يوم الثميثاق وعهد فلعو قصوب دمكي قوم دي دمكي وسيدون كده وقصوب مسافر راغلي ما أغب قليك وغرب وسالمي لا غسر بسوب زيادين نو دا مشهور جرگا او معاهده پدی مبارکه میاشت شوی وا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تعریف کولو او صحابه کرام د دې چې دا نه خو خو چې دا ټول دنیا د زماشي او زه دا وعده ما ته او پدی میاشت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سرور او عمرې کړي ندی وجنه د اهل علم په دې کې اختلاف دی چې آیا په رمضان المبارک کې عمره وردا کنه د ذوالحجه په میاشت کې وردا نو اکثر علما جمهور اهل علم داوي چې د رمضان المبارک په میاشت کې عمره وردا ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې عمره فی رمضان تعدل حجتا رمضان المبارک کی عمره کول د دې عمر اجر او ثواب دې د تصوف چې حج دي او یو حدیث کې دا سره راغلی چې تعدل حجۃ معی رمضان المبارک کی د عمرې عمر اجر او ثواب دې د تصوف چې ما سره حج دي او دغه حدیث د وجنا اکثر اهل علم وي چې په رمضان المبارک کی عمره ادا کول دا افضل او بهتر دي بخاری او مسلم کی حدیث راغلی د انصار او صحابیه د ام سنان رضی الله عنها نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو چې تم سره حج لولې نه مثلې ته خو حج کې موږ سره نه مرګ لري شوی هغه ور لخل خاون یاد کې چې قربان زمو د بخار نو یو اوس اغزان سره بوتلو ابو سنان رضی الله عنه ځان سره بوتلو باقي باندې حج او دا بل موږ چې یو په ایمان د موږ په فسونه کوي دا موږ په قبول او بل په دې چې په فورم کې کولو نو ما سره د سفر لای شنو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چې خیر ده رمضان کې ته عمره وکړه په رمضان کې د عمرې د اجر او ثواب ده لکه ما سره چې څوک په حج کې مرګ شي او بعض اهل علم لکه امام ابن قیم رحمت الله علیه او ځینې سلف صالح دا وایي چې دا په تحلیل کې عمره ورته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلور عمر کبھی دی و سلور وعلا قدی مبارک میاش کی چوئی نو الله رب العالمین چې خپل پیغمبر له یو شی منتخب کړي هغه افضل او بهتر وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې د مدینه منورې انصار هم بیعت کولو او کوم والي ورسره کړی و چې تاسو مدینه منورې ته راشي هجرت کوي نو موږ ستاسو مرګتیا کوو او داسې ستاسو حفاظت کوو لکه انسان چې د خپل بال بچ او د اهل عیال حفاظت کوي. دې له بیعت العقبه الاولى دوه والي د نبی اسلام سره کړی وي. رومبنی وعده چې وکړي چې دوه صحابه کرام نو دا په دې مبارک میاشت کې شروع د دې فعالیت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر ابو طالب چې کله وفات شو د هجرت ندرې کال مخکې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مټو دا د امدادي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت به کولو او د کور نغار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی ځای و. نو د دنیا د ریره د مخکې مؤرخین ذکر کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشر بیبی ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها وفات شو. او د ریره د پس ورپسې ابو طالب وفات شو. نو د کال لزمون د تاریخ علما محدثین وی عام الحزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندې غمونه او پریشانی راغلی. کور کې دنه د تسلی چې کوم ځای او بیبی وا هغه وفات شو او بار چې کوم د تسلی ځای او ابو طالب هغه وفات شو. نو د الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پریشان او غمجن او مشرکان کفار د دین پس پاغی باندې ډیر اذیتونه ورله شروع کړل تکلیف ورکوم او د الله پیغمبر ډیر پریشان شو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اراده وکړه چې د مکی مکرمې نه هجرت وکړي او مکه مکرمه ته ځي. نو د عربو په دې قبایلو باندې د ځان مشهور د حج په موسم کې چې شته څوک چې ما د ځان سره بوځي او زه د الله کتاب بیان کوم د الله وحدانیت بیان کوم ځکه زه قریش د دې نه کړی یم. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت یو لسم کال د حج موسم دی او د ذوالقعده د میاشت ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خزرج کسان سره په مکه مکرمه کې ملاوه شو او هغه له دعوت ورکو د ایمان خبره ورسره وکړه او هغه وویل چې ستاسو وطن له هجرت څخه حفاظت کوي. نو دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایسره په کوم مکرمه کې تلوار تلوار وکړه د ناشته او د اوږدې خبرې سره مخانه وه. هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وویل چې د شپې به موږ له دوه خرانه کې چې کینو تفصیلي خبره وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منا کې منا سره خوا کې او زید عقبه ورغلی هغه ځای ورله مقرر کړ چې د شپې به دغه ځای کې میلانیږو او یو بل سره به تفصیلي خبرې کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د غزې له ورغې د یو راج مشهور د شپک کسانو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دوی سره خبرې ته یو کې او خپل حالات ور ذکر کړل. نو د یو بل او چې اصل دا هغه پیغمبري چې مدینه کې یهود اهل کتاب نه وایي چې نبی اخر الزمان راوتو والے دی او هغه چې راستنل شي موږ به دا هغه ملګرتیا کړو تاسو مشرکان سره به موږ جنګونه کوو په تاسو باندې غلبه حاصلو او داسې به تاسو ختمو لکه عادیان او ثموریان چې څنګه ختم شول د دنیا نه ورک شول. نو کیدای شي دا هغه نبی اخر الزمان راځي چې خبرې ومنو اصل یهود زمون نه مخکې شي او د ملګرتیا وکړي. دا د خزرج قبیلې سکسان په مدینه منوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت په مخ کې دوه د عربو قبایل په یو له اوس کې بل خزرج او د يهوديان درې غټې قبیلې وې. یو له بنو النذیر وې او دویم له بنو قریظه او دریم له بنو قینقاع. دا اوس او خزرج په اصل کې دورونو کله چې په یمن کې سیلاب راغلی او قرآن کریم هم هغې طرف ته اشاره کړې هغې ته سیل العرب وویل غټ طوفان او دریاب راغلی او په هغې کې د خلکو کورونه یې وړل ډېر خلک په هغې کې جلاوطن شول نو دا دورونه اوس او خزرج راغلی او په مدینه منوره کې دېره شول چې دېله به یې په هغه وخت سره یخرب وي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نو د دې دوو اولاد بیا په مدینه منوره کې آباد شوې دا دوه غټې قبیلې دي چې شوې چې یوې قبیلې له اوس وې بلې له خزرج وې نو دا شپږ کسان چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو په مینا کې په عقبه کې نو دا د خزرج قبیلې وو دې علامه مدینه منوره له واپس کوم د حج نه رسو او پاغه دې کې د ایمان دعوت شلولو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره د خپل سرداران سره کوله نو د دې په دعوت باندې دول استسان مسلمانان شروع بل کال چې د نور الحج راتل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت او د نبوت له سم کالو نو دې دول استسان راغل او بیا ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مینا کې میلاو شو نو په دویم کال باندې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کوم بیعت او وعده کوله هغه لا بیعت د عقب الاولی دا د ذوالقعدین دا میاشت او د اخر دا کومه میاشت شروع ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیس را خپل جلیل القدر صحابی مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تبعی لا قرآن دعوت ورکے اور اللہ وحدانیت لے رانے مدد پر دعوت باندې په مدینه منوره کې تقریبا سره پاسه او یا کسان مسلمانان شول قدرېم کان باندې چې دای حج راتلل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت او د پیغمبرۍ د اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم منال چتلون د ځان سره خپل تر عباس رضی الله عنه او عباس رضی الله عنه چې د دې صحابه سره میلاو شو نو د دې خبرې شروع کړو نو مخکې عباس رضی الله عنه د یو چې مالی اجازه کوي چې زه خبرې وکړم نو عباس رضی الله عنه خطبه وی او کاری کې ورنداو چې زما دارواره دا بار بار په موږ باندې اصرار کوي چې زه مکه مکرمه پرېږدم او د هجرت کوم ملګري دې په یثرب او مدینه منوره کې نو تاسو ته د دې ذمہواری غستې شي حفاظت کول شي نو ځان سره بوزي تاسو سره دې لاړ شي او که تاسو حفاظت نشئ کولای نو په مکه مکرمه کې موږ خاندان موجود یو درې کال مور خرځونو پان او خوړې تکلیفونه مور سره تیر کړل چې علي نبی طالب کې او دشمن له خلاص کې نه ورغله دا غي ازیت او تکلیف له مونږ نه دی نو که حفاظت نه نشي کولای ته حفاظت کولې چې به مو ځي انصار ورلو چې مو به داسې حفاظت کوي لکه د خپل اولاد او د بال بچ څو حفاظت کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا معاهده او بیعت شو بیا چې دغه پاسه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او لوی صبر کوي موسی علیه السلام او سلام د خپل قوم کې دولس مشران او سرداران مقرر کړي لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا الله رب العالمين د بني اسرائيل نه مضبوط او اعلی غسنوا او فاغي کې دولس سرداران مقرر کړي نو په دې کې دول سرداران مقرر کړل او هر یو له یو څخه د خپل قبیلې او د خپل قوم ذمہوار چې د ایمان دعوت ورته او د الله وحدانیت له لارې راغلي دا غدول نیک وخت صحابه کرام چې وو چې کوم سرداران مقرر کړی دا غوی مونږ اهل علم ذکر کړی دي هغه کې او اسعد بن زراره عوف او معاذ رضی الله عنهما چې دا دواړه وو دا عفراء زالوه رافع بن مالك زفوان بن عبد قيس عباده بن سامد يزيد بن ثعلبة عباس بن عباده عقبه بن عامر او عامر بن حديدة ابو الهيثم عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وديقول الصحابه الكرام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبيعته ندار مني بعت كيدو بيع العقبة الأولى ندان الكريم صلى الله عليه وسلم حديث مبارك مياشي كلاه أو دين علاوة نور من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ده زندقل دير مراحل حديث مبارك مياشي راغلي ده حديبي صلحة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مشرفان وصرقولا أغم حديث مبارك مياشي كلاه أو بيات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل كالباني عمرة القضاء كولا فيو كان عبرين بين خلوه لا عبري خزاية لا قردولا غمري مبارك مياشي كوا. أو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جحد قولو تغير حجة الوداع وي ندري مياشي فأخرك المدينين منورين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم روان شوية إن جشتم تاريخ ذي القعدين لسم قالوا ذي الهجرات وما استقيم مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كل ذي منورين روان أو فيو حفتك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مكي مكرمين ورسيط أتم رزبا أن مكي مكرمين لدنف أو دا صدور تاريخ ذي الهجرين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم دهجنا مخيغ عمرم أداك تلاغي ابتلاء بذي المبارك مياش في شروع الله رب العالمين دم بذي خبر ما عندي من قوتا صلاة تعمل توفيق راتي أو دزين دقي فهر مرحلة لي الله رب العالمين لا تخبل بغمبر صلى الله عليه وسلم اتباع أو داغي السنة تابداري لا نسيني دعا واري الله سبحانه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. ألا ذنب أراضينا ألا ذنب والدينا لا ذنب مشرانا لا ذنب مشايخنا حاذرين وغائبين لا فروع فنونا قصور فروع لو أراضينا من معافي ألا تنسر دعفي ودعفية معاملتي ألا دنياكي وقبرتي ميدان ذا محشر كتبون سنة كل عفو أو ذا مغفرة معاملة مبين ألا زمين أعمال معاملة رسالة ألا ذا زندقي مهلا مرحلة كتبون استاذ حبيب السنة بس روانك بإتباع لا رب روانك ألا ذا بيدينين هذا ابتلاع لا رب تمن مقبل حفاظك وساتك ألا ذا دنيا وحلق بشهد النبي ورسالة وساتك ألا سر الإمارات بمسلمانا وبكون في أسقطائنا ألا كف عارز بماروك مبتلى لي بدايتي رب كريم شفاي كامل ولك ألا دخل في لالي وكمان داري دوائي تنزل ألا أكون بماران أنت شفاي كامل ولك شيخ سيب لك دوار وعليك الله رب العالمين صحة كامل ولك أو الله روح أبوك صحة ولك شفاي كامل ولك يا الله من كان في الدنيا وخيرك عفو وعفو ورمو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.